Kaixo, maiatzen bia da eta berriz gaude ostegun ero bezala Tesla orduan. Klato pibo entzuten egizaete eta hemendik maiatzen on zorion txuaia atzo izan zenutela espero dugu. Načelnik općine odriješio kesu za veliku feštu u malom mjestu. Kraj zvonika, velika bina, večeras hladno pivo, sutra severina. Dizuegu kide egin behar zaitela, irratiko kide, bestela ez duzu alako formalik entzungo berriz, 10 euro bestik ez dira, idean. Gaur agenda bete-betea dugu, maiatzaren bataren osteko egunan gaude, eta horregatik alako talde ezkertiar bat zano pibo ekarri dugu gure artera. Eta, bueno, ba, programa hasi egingo dugu, eta, bueno, ba, hemen baitugu hainbat berri, egia esanik ez dakite oso ondo nondik hasi, kiroletatik, politikatik, historiatik, ba, ez dakite oso ondo nondik hasi, ea norbaitik laguntzen didan, bueno, musika jartzen indoan, baina hori trampa egite izango zatekeen, eta beraz, ba, hasiko gara adibidez historiatik. Bueno, lehenik eta behin aipatu behar dugu berri on bat, antifasismoantzako berri on bat. Iaz, Serbiako tribunalek Milan Nedić bigarren mundu gerran kolaboratzaile serbiarra eta diktadorea izandakoaren familiartekoek eskatutako Nedićen errehabilitazio eskaerari uko egin zioten, Nedićen oinordekoek eskatzen zuten, esaten zuten, ba, etzuela epaiketa justu egizan, bueno, epaiketan bere buruak beste egin zuen Nedićek, eta, bueno, ba, antikomunisten eta beste alde batetik familiaren arabera ba buruaz beste hilez hile egin zuten. Eta beste alde batetik eskatzen zen bai neditzen oinorde jabetza estatuak ba familiari itzul ziezaion. Ez eskua eman zuten eta familiak ba bueno ba errekurritu egin zuen elegite jarri zuen eta elegite hori ere tribunalek ba bertan bera utzi dute eta ez dute ba berria ba berria ezbarkatu lehen instantzako epaia zuzena zela. Neditzen rehabilitazio kasua 2015-eko abenduan hasi zan eta bueno ba iaz 2018-an lehen epaia eman zen eta orain ba apelazioaren erabakia eta Neditzek errudun izaten jarraitzen du. Bueno, Neditze esan bezala diktadorea zen, Alemanek 1941-eko apirilean Jugoslavian inbaditu ostean, ba, Serbian babes gutxi zeukaten, eta arduan nola general oso prestigioso izan zen Serbiar zein Jugoslavian armadetan, 1941-eko abuztuan jarri zuten salvazio nazionalerako gobernu, deitzen zuten gobernu baten buru moduan, nolabait, Serbia baretzeko edo Serbiar peten bat izan zen. 1944-ko urrian partizanoek Serbia eskatu ostean Neditzek hanka egin zuen eta esan beharra dago erbestean Austrian bere gobernuaren bi lansaio zuzendu zituela, hau da erbesteko gobernu izendatu zuela bere burua eta hots be Alemanek Serbetik alde egin ostean ere berak bere Alemanekiko lotura politiko hori mantendu zuen izan ere Alemanen peko lurraldean oraindik ba gobernu saioak egiten zituen nolabait bere burua ba ser oraindik Serbiako gobernu zilegi bezala aldarrikatuz. Britaniarrek atxilotu zuten bigarren mundu gerra bukatuta eta Jugoslaviara estraditatu zuten zein non epaitu izan zen eta epaiketa aurrera zihoala, 1946-ko otsailean bere buruaz beste egin zuen pertsona honek. Bueno, esan bezala, berri oso ona dugu hau, pertsona honen rehabilitazioa ba ez onartu izana, eta ba bueno, ba antifasistentzat bai, ba, berri ona. Hori hasteko, gero beste berri bat ere badugu Serbian, berri historiko txiki bat, izan ere kazetari bat hilda, hain zuzen ere Dejan Anastasievic. Dejan Anastasievicek fama handia lortu zuen, 80. hamarkadan nolabait Milosevicen gobernuaren kontra eginiko lana edo alako zera zalata disidente bezala ere deklaratzen zuten eta bueno pertsona hau Anastasievic antzanez minbizia zilda berak hasiera batean estatuaren egunkarietan egiten zuen lan batan juga adibidez agentzia ofizialean, baina gero baita ere oposizioko komunikabietetan haitu zen adibidez Vreme aldizkarian denbora zen eduna, edo B-82 irratian gero oain irrati telebista dena. BBC dintzat ere lan egin zuen, eta ba bueno, ba oso pertsona nahiko famatua izan zen baita ere mendebaldean. Gero esan behar dugu, ba adibidez mendebaldean aber fama hau zaitik hartu zuen bere lanagatik edo bere narratiba askotan Mendebaldearen aldeko narratiba izaten delako. Ezken Mendebaldetik askotan maite ditugu ba beste herrien disidenteak eta ezain beste gure disidenteak eta ba bueno. Baino bueno, ba egia da baita ere itzal handiko pertsona izan zala Serbian bertan, bueno, asko sufritu zuen pertsona honek, izan epaiketa asko izan zituen kontra, eta baita ere 2007an ez ezagun batzuk, ba, bea hiltzen saiatu zian, baino, bueno, esan bezala, ba, ez zuten nortu eta oain hilda, ba, zean ostez, geixotasun luze baten ostian. Berri tristea, eta ikusten dugu, ba, berak imatea lenguan Mirjana Markovic hil zan, oen deian Anastasievic, bi pertsona oso ezberdin, txaiak igo izango ziren ziurrenik, baina hauekin batea ikusten dugu epoka bat, ba, badi joala epoka batetako pertsona ezagunak, ba, pixkanaga, badoa zela. Bueno, beste abestiat jarriko dugu, Suada, Sara Llevoko Plavi Orkestra Urdina taldearena. Živjeti i pjevati, idemo kao na maturskoj večeri, uno, due, tre, kvatro. Suada, suada, da li si kad mene voljela? Hej, suada, suada, da li si kad mene voljela? Suada bestia entzun dugu Plavi Orkestarrena, eta goazen orain adibidez, ba, zeri buruz itzingo dugu, ba, itzin genezake adibidez, kirolei buruz, kiroletan izan dugu, aste hontan, hain zuzen ere, aste hontan izan dugu, Belgradeko futboleko derbi handia, eta Badakizue zenbat gustatzen zaigun guri futbola eta futbolan inguruan egoten dan saltza edo saltza txikia edo saltza hundiak asuntan. Belgraden beti saltzak hundiak izaten baitie futbolaren inguruan eta kirol guztien inguruan, baina baita ere futbolaren inguruan. Kasu hontan Batudia jokatzeko bi taldeen arteko 160. derbia, Serbiako ligako 32. jardunaldia izan da eta hain zuzen ere jokatu dute Izargorriaren zelaian, Rajko Mitić estadioan edo ezagunagoa denez Maracana estadioan. Partida Izargorriak irabazi zuen hain zuzen ere bi eta huts. Usnakoarekin iritsi ziren bi taldeak atxedenaldira, baina gero Mohamed Ben Elfardu Izargorriko erdilariak penalti zaurratu zuen bere taldea. Hori, iruro minutuan, bigarren zatiko amabosgarren minutuan. Laro igarren minutuan minutu falta zirela. Aleksa Bukanovic Izargorriko jokalariak aldea handitu egin zuen eta bi eta utxekoa jarri zuen bigarren zati honetan. Izargorria gehiago izan zen eta aurrera urratxo bat aurrera eman zuen eta aukerak barra izan zituen zuri beltzen atean. Hauek zuri beltzek azken minutuan empatatu zuten Ricardo Jorge Gomez jokalariak penalti zartutatuko gol bati esker. Esan beharra dago, luzapen minutu horietan Partizaneko Strahinja Pavlovic jokalaria egotzin zula paileak bitxartel hori aterata. Emaitza honekin beraz, Serbiako liga, iaia, oita meru jardunaldea izan zen, barkatu, iaia erabakita utzi du Izargorriak, izan ere 6 puntuko aldea atatzen badio, baitio bigarrenari Radnički Niš ditutako taldeari. Partizan 5. da, Europa txapelketetarako txartela ematen duten postuetatik at dago momentu honetan. Esan bezala, partidu hau izan dugu bi taldeen arteko 160. derbia eta garaipen hau Izargorriaren 64. garaipena da. Partizanek 46 derbi irabazi ditu eta beste 50 berdinketan bukatu dira. Esan bezala, partidu hau oso importante izan zen, izan ere Serbiako ligan bigarren fasean puntuek bikoitza balio dutelako. Hots, liga regular, 16 taldeen arteko liga regularra da, baino taldeek bakoitza kontra bitan jokatzen dutenean, hau da 30 partidu jokatuta, liga erdibitu egiten da, lehen 8ak alde batera doaz eta azkenengo 8ak beste alde batera eta beste itzuli bat jokatzen dute soilik euren artean, lehenengo 8ak euren artean eta azkenengo 8ak euren artean. Baino liga erdibitu aurretik lehenengo 30 partidetan lortutako puntu kopuru hori erdira murrizten da. Hots, honek esan nahi du azkenengo 7 partidu horietan ligako bakoitzaren bere erdiaren kontra jokatutako fase horretan puntuek praktikoki bikoitza balio dutela. Beraz, 6 puntu geratzen 6 puntu abantaila daka Izargorriak Nixeko Radnički taldearen taldeakiko eta 4 partida falta diala, ikusiko dugu, baino ematen dugu zuzei izango dela liga Izargorriak ez irabaztea. Zer gehiago, historiari buruz aritu izan gara, historiari buruz gabiltzanez. Esan beharra dago, Espainiako egunkari digital batek, eldiario.es deitutako egunkariak erreportai bat atera duela. Erreportaia zeri buruzkoa izan da. Izan da, hain zuzen ere, orain go astetan aritu izan gara jasenofatzeko esterminio eremuaz eta bertan usta sekite zuten krimenez. Eta erreportai hau, artikulu bat hobeto esan da, jasenofatzeko zuzendari izan zen eta partidu ustasaren zuzendari izan zen baita ere Vjekoslav Max Luburitzen inguruan. Francesc Baiarri Valentziar kazetariak Kanal Nou egin zuen lana, aspaldi ikertu izan ditu Luburitzen urratsak. Zeratik, ba, Luburitz partizanoek gerra irabazita, Luburitzek ostatu hartu zulako Espainiar estatuan, hain zuzene, Valentzian Karkaixen ditutako herrian, eta 1969an Ilija Stanić deitutako kroaziar batek Luburitzen antza denez Luburitzen laguntza itxurak egiten zituenak Ilija Stanićek hil egin zuen bertan Luburitz inprentatzen zeukan Luburitzek euskaldun batetekin ezkondua zegoen Isabel Ernaizekin eta Luburitzen eriotzai buruz artikulu bat atea du eldiario.es egunkariak izan ere Baiarrik Francesc Baiarrik kazetariak Zita a Sarajevo katalanez euskaz izango zateken itzordua Sarajevon liburu atera baitu eta bertan ba kontatzen du ba Ilija Stanićekin izan zituen elkarrezketak eta nola aldu zen Luburitzen gana, zeikerketen dizituen Luburitzen inguruan, eta bar. Aspaldi atea zuen gizon honek telebistazko erreportai bat Kanal Noun, Valentzian, gero Televisión Españolan eman zuten, Espainiako telebistan, informe semanalen ere egon zen alako reportetxo bat, baina lehen aldiz liburu oso bat dago hemen. Ze kontatzen du artikulu hontan eta bueno, liburuan suposatzen dut, liburuan gauza gehiago kontatuko zituen, gizon honek Baiarrik. Bueno, artikulua ditzen da, Yo soy, gracias a Dios, criminal de guerra. Las cartas del jefe de los campos de concentración croatas asesinado en Karkaixent hace 50 años. Yo soy, gracias a Dios, criminal de guerra. Hori da, Luburitzek esan zuena, eta hori da artikulaen izenburua. Bueno, kontatzen du, adibidez, ez dakila, oraindik ez dula ebatzi, Ilija Stanić espioi bat ote zan, edo, hau da, Jugoslaviar zerbitzu sekretuen espioi bat izan ote zan, edo beste ustasa bat izan ote zan, zein Luburitzekin aserraldi pertsonal edo ideologiko baten ostean, ba, hau hiltzea erabaki zuena. Egia dena da, Stanić familia ustasa batetik zetorrela, bere aitak borrokatu zula Pavelitz eta Luburitzekin batera, baina egia da baita ere, behin hilketa burututa, Stanić Jugoslaviara juntzela, eta Jugoslavian Titok, ba, heroiaren ongetorri eman ziola eta pentsio bat, eta oso ondo tratatu zuela. Zergatik berak agindu zuelako hiltzeaz, edo behin hilda bere egin zuelako. Hori Baiarrik esaten du, ba, ez dakiela, izan ere, Stanićek hainbat bertsio eman izan dituelako eta askotan aldatu egin izan dituelako bere bertsioak. Claro, ja behin gerra zibila zizenen Jugoslavian eta korrazernatean korrazer nazionalismoak gora egin zuenean eta ja Jugoslaviar bezala agertzea oso ondo ikusiatzegoenean bagian hor bertsio aldaketat eman zuen. Baita esaten du, artxibo bat bazuela gizon honek, Vyacheslav Max Luburitzek, eta artxibo hori frankista batek, Fuerza Nuevako pertsonatek, Angel Ortuñok gorde zuela. Picassenten gorde zuen bere etxean, baina Ortuño hiltzerakoan artxibategia eta etxea bera ba, utzita geratzen dila eta beste pertsona batek, Baiarrik ez du bere izenik eman nahi, hartu zuela artxibategi hori eta Baiarri eman diola. Gutun gehienak, Baiarrik dionez, serbo-kroaziera zidatzita daude. Hizkuntza bakarra da, Luburitz jaunak izango du ezetz, eustasek ez dute kroaziera eta serbiaz dira hizkuntza bera, tabar. Baina lingusta guztiak izatute baiatz, eta guk lingusti ingo diokazu. Serbo-kroaziera zidatzita daude, baina gutxi batzuk erdaraz idatzi daude, katalanez edo valentziaz, ez dakigu idatzita egongo diren baten bat, baina uste dugu ezetz. Bueno, ba, hor ikusten da Luburitzek oso harreman handia izan zula bertako frankistekin, dibizio urdineko borrokalari hoiekin, brigada politiko-sozialeko poliziekin, guardia zibilekin, eta baita ere politikarekin, ministroarekin eta gobernan zibilekin. Hain zuzen ere, guardia zibileko koronel bati Ildefonso Martínez idatzitako gutun batetan esaten du hori. Yo soy, gracias a Dios, criminal de guerra número uno para Tito y para todo comunista. Hori esaten du Luburitzek bere zer batetan, bere gutun batetan. Pertsona honek bost semealaba izan zituen, eta horietako bat Kompainia Austro-Hungarisa de Vapors deitzen da, eta trenak eta abar gestion ezbarkatu trenak ez argitaletxe bat da, ez eta Vapors izenagan, argitaletxe bat da, eta artikuluak eta liburuak eta ateratzen ditu. 16 liburu atera ditu honek, Almaseran dago esarria argitaletxe hau, eta antzanez nahiko ondo erlazionatuta dago, izan ere Valentziako telebista publikoarekin eta bar atea izan dituzte dokumentalak. Hain zuzen, dokumental bat Amado Granelli buruzkoa da, Paris nazien eskuetatik eta Frantzia errestetzen alde askatu zuen Valentzia baten orezkoa. Gauza bitxia kontutan izanik, ustasa baten alabak eramaten dula enpresa hau. Baina, bueno, gauza bitxiagoak ikusi izan dira. Utzingo dugu asuntu hau, eta laister gaur egungo berri buruz arituko gara. Orain entzungo dugu Baiaga abeslariaren abesti bat, berrunda berrogeita bi kilometro belgradeako. Cuando hayas conseguido des... Uy, barkatu. Nada mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snar. Šušti prašina, 4-4-2 do Beograda, dume škrip bluz, kilometara, 4-4-2 do Beograda. Ljubav okreće točkove, motel svetli ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snar. Šušti prašina, četiri, četiri, dva, do Beograda, gume škripe bluz, kilometara, četiri, četiri, dva, do Beograda. Mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snar. Šušti prašina, četiri, četiri, dva, do Beograda, gume škripe bluz, kilometara, četiri, četiri, dva, do Beograda. Entzun dugu baiagaren abestia, txetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrotxetrot zurekin. Zerekin jungo gara orain. Orain jungo gara hauteskundeekin. Hauteskundeak baitira ez izan dira, Espainiako hauteskundeak programa honetan bat ezkigu hainbeste importanez, eta Bosnia-Herzegovinar hautabai aibategon, askotan komentatu dugunez, Pedro Sánchezek lan aintzun Bosnian nazio batuen erakundentzat, baino guri interesatzen zaizkigunak Ipar Mazedoniako hauteskunde presidentzialak dira. Duela igande bi, lehen itzulia jokatu zen, eta bertan Stefo Pendarovski gobernuan aldeko batasun sozialdemokratako kandidatuak irabazi zuen botuen 142 lortuta, eta 141 lortu zuen Gordana Siljanovska Dafkova FMRO oposizio nazionalistako ordezkariak. Igande honetan jokatuko dute bigarren buelta, eta ikusten den bezala kandidatoek irabaziko dutela diote. Bestalde batetik esan bezala Zoran Zaefek esan du gobernua aldatuko duela, eta baino ez du oraindik aldaketarik egin. Zaefek baita esan du, lehen ministro da Zoran Zaef, Zoran Zaefek baita esan du Pendarovskik hauteskundeak galtzen baditu, gobernu aldatu ez baizik eta hauteskundeak aurreratu egingo dituela. Hori alde batetik. Bi kandidato aurrez gain, hirugarren bat atea zen, Bledim Reka, kandidatu albano-mazedoniarra. Lehengo programan ez genizuen esan, izan ere informazio hau ez genuen lortu, baina hori esango dizuegu, Bledim Reka kandidatu albano-mazedoniarrak etzun alderdi albaniar guztien babesa izan. Izan ere, partidu albaniarrek handiena, integraziorako bloke demokratikoak, hau da, gerrilla albano-mazedoniartik datorren partiduak, gaur gobernuen partidenak, Pendarovskien aldeko botua eman zuen. Bledimrekan aldea hartu zian Albaniaren aliantza eta besa edo aldaketa ditutako alderdi berria. Albaniaren aliantza ditutako partiduak esan du bigarren itzuli hontan ez duela kandidato baten edo bestearen aldeko gomendio argirik egingo eta bakoitzak bozkatu behar duela bere kontzientziak esaten duen bezala. Ikusi beharko da besak zer dioen momentuz Albaniaren aliantzak hori esan du. Beste alde batetik indarrean oraindik indarrean dagoen lehendakariak Jorge Ivanovek eskatu du batasuna egon dadin Mazedoniako hiritar guztien artean emaitza zein delarik ere. Ivanov oso gobernuaren oso kontrakoa da eta BMR-oren hurbileko pertsona bat da. Beste alde batetik, esan behar dago, giroa gaiztotu egin dela izan ere artikulu bat, eta du Michal Martens egunkari alemaniarrak esanez, badagoela zurrumurru bat, berak sinesgarritasun handirik ematen diona, esaten dula, Mazedoniako parlamentuan konstituzio aldatzeko, eta hola, Mazedoniatik ipar Mazedoniara izen aldaketa eman dadin, zurrumurru bat dagoela, Sorosek Mazedoniar parlamentariak erosi egin zituela, baiezkoa eman zezan. Martensek ez dio zurrumurru handirik egiten, baino alako zurrumurru horien inguruko eta prespako akorden inguruko artikulu bat atea du, eta Pendarovski hautagaiak esan du artikulu hau Nikola Gruevski diktatu diola Michal Martens kazetariari. Nahiko itxusia kasu hortan, eta bueno. Beste alde batetik, lehengoan debatea izan zuten bi hautagaiek, eta bueno, debatean ikusten da ba nola baiteko etxaitasuna dagoela, zen oso debate goxoa izan. Mazedoniako hauteskundeak hor daude eta ikusiko dugu zer ematen duten igande hontan. Beste alde batetik esan behar dugu baita ere goazen Mazedoniara besti bat entzutera. Koga kosi Koprina, lična si i polična, oca molila. Entzun duzue abestia, Macedoniar neska, Makedonsko deboitxe, eta, bueno, gai zaldatuko dugu, eta esango dugu, ze esango dugu, bueno, ba, ez dugu maiatzaren batearen inguruko erreportairik egiteko denborarik, berri asko baitaude, baino beste gauza bati buruz hitz egingo dugu, izan ere, igandean, zapatutik igandera, izan zen, ortodoxoen aste santua. Ortodoxoak dira Balkanetan herrialde asko, ba, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Rumania, Grezia, Macedonia, eta bar. Esan beharra dago, ortodoxoek, ez dutela berez egutegi bakar bat. Bi egutegi dituzte. Batzuk egutegi Gregorianoa jarretzute, hau da mendebaldeko egutegi bera, eta bestatzuk Juliarra, amabost, amairu egun atzeago doazen, egutegia. Baino, hain zuzen ere, aste santua eta gorpuzkunde eguna hori bai. Hor batera ospatzen dute. Hots, egutegi Gregoriarra ospatzen dutenek ere, aste santua egutegi Juliarraren arabera ospatzen dute. Eta beraz, oso egun importantea da eurentzat. Izan ere, kultura ortodoxoan aste santua eta Kristoren berpizkundeak hartzen baitu, kultura katolikoan dakana baino garrantzi askoz ere handiagoa. Eurentzat, eta ez bakarrik kultura katolikoan daukana baino garrantzi handiagoa, baizik eta eurentzat gabonak baino garrantzitsuagoak dira da aste santua, eta beraz, ba, egun importantea ortodoxoentzat. Importantea bai, baino horrek ez du esan nahi, gauza batzuk, gelditu egin direnik. Adibidez, zer ez da gelditu? Ba, ez dira gelditu, ba, Vučićen kontrako protestak. Vučićen kontrako protestak jarritzen dute, baina kasu hontan baita ere, Vučićen aldekoak agertu dira kalera. Beraz, bi protesta egon dira. Bueno, goazen ortodoxia zari garenez, goazen abesti ortodoxo bat entzuteat Danitza Tsernogorodtsevitzen eskutik. Ko udara tako pozno dubini noćnog mira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata, sedio oci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Al je krepka volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otačbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad evo svetlo stražim u skromnome manastiru. Otvorte mi časni oci manastirska teška vrata i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a nad njima soba prhnu, iskreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. Na pragu hrama sveto, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom, nastojnik se Otac javi. On buktinju gore diže, iznad svoje glave svete, i ugleda čudeći se, bezazleno boso dete. Visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo, a kroz suze proša puta, primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Al to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše Rastko, sine manji Sveti Sava. Jer to dete beše Rastko, sine manji Sveti Sava. Hortxe, Danitza Txernogorotzevic, kasuntan Zoritza Vučelićekin elkarlanean, euren abestiak, udara atako pozno, ba, zabadeunari eskenetako abesti bat duguna, eta, bueno, ba, berrikin jarrituko dugu, ze dugu, dugu berritan, abez Bosnia Hertzegovinan ez dute gobernuriko osatu, baina esan genuen ez, hiru lehendakarietako bat, Milorad Dodik serbo-bosniarra, ba, aita santuarekin biltzeko izan zen, eta efektivamente ba, bildu egin zen, eta bueno, ba, gauza hundirik ez dute adidazi publikoan Dodik izan du, ba, gauza garrantzitsuei buruz, nazioarteko gauza garrantzitsuei buruz itzein dutela, eta egonkortasunaren eta bakearen aldeko badeia egin dutela. Dodikek aprotsatu du hori, ba, Zelanda Berrien eta Sri Lankan egon dien hilketak gaitzesteko. Beste alde batetik, zer, zer gehiago dugu, zer gehiago dugu ba, berrietan. Ba, berrietan badugu, ba, adibidez, Kosobon, Kosobon, nolabaiteko negoziazioen okerketa eman dela. Hasim Thacik esaten du Berlinen bildu egingo dela edo beak biltzen nahi duela Serbiar agintariekin, baina bertatik soilik aintzatespena, Kosoboren independentzien aintzatespena espero duela. Eta baita ere, Serbiak genozidioa egin zuela Kosobon 13.500 zibil hilda. Bueno, zifra oso esageratuak dirutzen zaizkin niri, baina bueno, Thacik hori esan du, eta ba, berak esaten duenez, esan bezala, ba, rekonozimenduaren alde egingo du lan, eta ez du besterik espero bilera hortaz. Hori Kosobori dagokionez, esan bezala Kosoboko oraindik ez dukendu 100%-ko zerga serbiar produktuen gainean. Serbiar, Serbo-Kosobarren partidu nagusia, serbskalistak dimititu egin zuen, eta protesta batzuk zidela eta baita dimititu egin zuen Kosoboko gobernutik, eta protesta batzuk zidela eta baita ere Kosoboko euren alkatetzak Ipar Kosobon zizkaten alkatetzetatik dimititu egin zuten. Kosoboko gobernuak esan du, udala hauteskunde berriak dituko dituela Ipar Kosoboko 4 herri horietan, Zvečanen, Zubinpotoken, Leposavičen eta Ipar Mitrovicen, eta partio honek, lista serbskak, edo parkatu serbska listak zerrenda serbiarraia, esan du parte hartuko duela. Hori bai, parte hartu segituen dimititzeko, hots parte hartu, beste partidu baten batek irabaz ez ditzan. Hala ere berri honen inguruan badugu beste zerbait esateko. Izan ere, Kosobon serbiarren artean ere ez baita giro. Serbiar beste partidu batek, partidu txikiago batek, Samostalna Liberalna Stranka deitutako alderdi liberal independentea deitutako alderdiak kesa egin du Serbiar poliziak euren kontra oldartzen direla. Atxiloketa batzuk egon izan dira, hauek esaten duten arabera, Serbian bertan, Serbiar poliziaren eskutatik, eta esaten dute posible dela horrela udal hauteskunde hauek baldintzatu nahi izana. Izan beharra dago pertsona hauek, alderdi hau, orain Kosoboko gobernu albaniarrekin elkarlanean dagoela. Partidu hauetako pertsona importanteak, esanguratsuak, jundia protestara, adibidez Slobodan Petrovic, partidu burua, baita de Kosoboko nekazal ministro Dijana Sivković, eta bar. Ordun, zein gertatu alda, gertatu alda partidu honek, batez ikusita bere etxain nagusi serbskalista Belgradeko gobernuekin dagoela, gertatu alda baita partidu hau are gehiago lerrokatzea Pristinako Albaniar gobernuarekin. Ramus Haradinaik esan du oso gaizki irutzen zaiola poliziak egin duena, eta Hasim Thacik eskatu du nazioarteko interbentzioa, nazioarteko presioa Serbiar gobernuaren kontra. Bueno, berri gehiago baditugu, eta ze berri ditugu. Badibidez, berri kurioso bat dugu, Kroazia batek Tomislav Lubeniakek gainditu egin duela munduko errekor bat. Hau da, kotxe bat bultzatzearen Guinness rekorra gainditu duela. Zagreben egin du errekor hori eta kotxe bat gidatu bultzatu du 106 kasi 107 kilometroz zehar. Kuriosoa errekor hori, aurreko errekorra 82 kilometrotan zegoen Poloniara batek Przemyslaw Marczewskik zuen errekorra eta gizon honek ba gainditu egin du. Beste alde batetik hori esan da esan dugu ba Belgraden protestak aurrera doaz eta ez dira gelditu protesta horiek. Hori bai, nobedade bat dugu. Izan ere, Vučićen zaleak ere kalera atera dira Serbian etorkizuna biolentziari ez banderapean. Bertan, antzadanez, 140.000 pertsona batzea lortu izan du pertsona Vučićek. Bertan parte hartu du Republika Srpskako lehendakari Milorad Dodikek, Ana Brnabić Serbiako lehen ministroak, baita ere kanpoko politikari batek, Ungariar kanpo ministro Peter Szijjártók, esan beharra dago Szijjártók nahiko harreman ona dakarela Vučićekin, izan ere Serbiar gobernua ba goratu inzulako minorien ematen zion tratu honagatik. Eta baita ere abeslari ezagun batzuek, adibidez, Atza Lukas folkloistak edo Bora Jorjevic rock izarrak. Bora Jorjevic rock izar legendarioa da Balkanetan. Serbiar nazionalista Ribla Txorba taldearen burua eta oso nazionalista da berat. Eta, bueno, segurazki alare ikono bat da ez Serbian, baizik eta Jugoslavi osoan. Eta segurazki ba bere babesak Vučići mesede handia egingo zion. Hori protestei dagokionez eta esan beharra dago beste gauza bat baita ere, izan ere pertsona hau Aleksandar Vučić bere posizioa indartzen aritu izan da nazioartean. Lehengoan esan genuen Putinekin oso harreman ona garatu izan duela eta hori izan zitekeela protestei aurre egiteko modu bat eta baita ere ba Europar Batasunari mugak jartzeko modu bat hain zuzen ere Kosovoko asuntoaren inguruan. Kasu hontan ez da Putin izan baizik eta Pekinga indu bizita Txinako hiriburura tan Xi Jinping Txinako presidentearekin egon izan da. Hain zuzen ere Zetasko ibilbideari buruz hitz egin dute bakizu ez, Zetasko ibilbidea dela Txinaren Txinako produktuak ateratzeko ibilbide naturala eta bueno, ba hor estatu batu puskatu nahi dute. Hain zuzen ere Oihala eta Bidea deitu izan da forum hori. Izan daiteke gizon hau Vučić pentsatzen izana ba Serbiak Txinarekin itun ekonomiko handi bat sinatzea, orain dela gutxi atazen Italiak lortu zuela itun hori egitea. Akordio batzuk egia da sinatu dituztela, ikusi beharko dugu akordio horiek zer nolako garrantzia edo zer nolako influentzia izango duten. Baina, bueno, Vučićek esan du Europan aitzakia handiak daudela Txinaren inguruan, berak ez duela aitzakiarik eta esan duela Txina askoz abegikoarragoa dela Serbiarekiko Europa den bezala, ze Europak ba Serbia maite ez duen bezala ba Txinak ba bai maite duela eta bazkide bezala ikusten duela. Bertan politikari edo estatu buru batzuk dira, Putin bera adibidez, Portugaloko presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Txekiako Milos Zeman, Bielorrusiako Lukashenka eta bar Vučićekin batean Rasim Lalić komunikazio ministroa egonda eta baita ere garraioen ministro Zora Mihailovic eta finantza ministro Sinisa Mali. Analista batzuen arabera Vučićek lortu izan duena bertan ba izan da nolabait Kosovoren auzian ere Txinaren posizioa ba nolabait mugiaztea edo nolabaiteko lotura bat izatea. Izan ere, Xi Jinpingek esan du Txinak beti babestuko duela Kosovo asunto hortan. Ta bueno, ba berri hau eman da, gaur pixkat motelago nago, izan ere nolabait programa bakarrik egiten denean eta beste berri dituanean ba despisteak ere gaur gertatu izan zaidan bezala ba despiste asko izaten dira eta ba programa istera joan berrera ordu bete ja bete dugu eta honen bestez agurra emango diogu agurtu ingo du ditugu entzuleak eta hurrengo ostiralera arte despeituko ditugu edo agurra esango diegu eta hurrengo ostiralean espero zaituztegu gurekin bat egotea. Gogoratu, irrati honek behar duela zuen laguntza. Zuen laguntza behar du, mesez, egin zaitezte kide. Honen bestez, programa utziko dugu, atxaldeon, pasa, dobro bietxe eta urrengo ostegunera arte. Aio!